अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था। मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था कि तुम मिल गए। तुम्हारा मुस्कुराना खिल खिलाना तुम्हारा थनकना तुम्हारा दिल मिलाना तुम्हारे कदमों की आहट तुम्हारी आंखों की मस्ती तुम्हारे बालों की खुशबू इनसे मुझे क्या है हासिल फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल तुम्हारी हिम्मत मुझसे कहती हो कि रहो मेरे बगैर क्या फर्क पड़ता है। मरोगी जाके वहीं अपनी गंदी नालियों में भीख मांगती फिरोगी। फिर साल दो साल के बाद जब बुढ़ापा घेर लेगा और बाल सफेद होने लगेंगे फिर आओगे मेरे पास और कहोगे कि मुझे माफ कर दो। फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरे दिल में दर्द है दया है तुम्हारे लिए कुछ है मत पूछो क्या है मत पूछो क्या है। मेरे दिल में दर्द है दया है तुम्हारे लिए कुछ है मत पूछो क्या है मत पूछो क्या है। मैंने एक दिल हूँ बुरा क्या सोचूं मैंने एक दिल हूँ बुरा क्या सोचूं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी वफा इनसे मुझे क्या है हासिल फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। लेकिन मैं तुम्हें घर में वापस नहीं आने दूंगा कभी नहीं हरगिज नहीं चाहे कितना ही गिड़गिड़ाओ कितनी ही मिन्नत क्यों ना करो मैं तुम्हें घर में घुसने तक नहीं दूंगा। तुम दूर चली गई तो बीतेगी ये जिंदगानी अधूरी रहेगी हमारी और तुम्हारी कहानी। तुम्हारा सजना संवरना झिलमिल निखरना तुम्हारा गुनगुनाना गीत गाना मेरे सपनों का सच हो जाना मेरी मन पसंद बन जाना इनसे मुझे क्या हासिल फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था। फिर से गाओ। मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे भूख लगी है। जब मैं अपने सर दर्द के बावजूद पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें सीखने में क्या तकलीफ है? मेरा सर दर्द कर रहा है। ये लो। मुझे भूख लगी है। खाना नहीं खाएंगे? मेरी चप्पलें कहाँ हैं?